فضلت قال اذا بدر النبي صلى الله عليه وسلم بيديا ثم قلد او اشعر او اهدى او ما حرم عليه شيء كان محل له. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض فطر القلائد للبدر والبقر. امام بخاری نے فتح قلائد کی تصریح حدیث کے ابتدا میں تبلغ کی غرض کی ہے. اصل یہاں مصنف نے یہ بتایا ہے بدن و بکر کی تقلید سنت مستحبہ ہے. تقلید البدن میں تو سر کا اتفاق ہے اور تقلید البکر کا مسئلہ مختلف کیا ہے. علم اربع اس کی سنی کے قائد ہیں اور امام ابن ظاہری اس کی تقلید کے قائل نہیں. ان کی صراحتن کسی بھی حدیث میں بکر کی تقلید وارد نہیں ہوئی ہے. امام بخاری نے مظاہر بدنہ کی تقلید سے بکر کی تقلید عقد فرمائی ہے, اس لیے کہ اگر لفظ بدنہ لغتن دونوں کو شامل ہے تو ظاہر, اور اگر دونوں کو شامل نہیں ہے تو البقر کی معنی البدنہ. لہذا جب تقلید بدن جائے تقلید بدن جائے تو تقلید بقر بھی جائے ہوگی. قال عن قتلان مسدد قال عن قتلان يحيى بن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حفصه قالت قلت يا رسول الله ما شان الناس حلوا ولم تحل انت؟ قال اني لبت راسي وقلت يا رسول الله هل مي صارت حلال ولا حلال بيني وجهك؟ قال اني لبت راسي وقلت هدي ولا احل حتى احل من الحج. وبه قال عن قتلان مسدد يمك من صوت الحلي في نفسي حلال ومن سيس رہا ہوں کیونکہ سوتے ہیں معنی من الحل ہے. باب اشعار البدن. امام بخاری نے اس ترجمہ کے بعد سے مسئلہ بیان کیا کہ بدنہ کا اشعار سنت ہے. اشعار کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہو چکی الاشعار والاعلان, اور اصطلاحی حجمی اشعار یہ ہے کہ بدنہ کے کھال کو کوہان کے پاس ذرا سا چیر دیا جائے حتیٰ کہ خون باہر آ جائے. اشعار بدن باتفاق جمہور سنت مستحبہ. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی سنیت کا انکار کیا اور کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے اور مکروہ ہے. علماء نے امام ابو حنیفہ کے اس قول کو ہمیشہ ہی سے کہتے نہیں ہے, کسی کے پاس نہیں ہے, سیلو تیرے پاس نہیں ہے, اس میں تو پانا میرے لیے بڑا مشکل ہے. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے اس قول کو ہمیشہ سے علماء نے رد فرمایا. امام ترمذی کہتے ہیں سمعت یوسف بن عیسیٰ یقول سمعت وکیع یقول حین روا هذا الحدیث, یعنی حدیث ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلد نعلین و اشر الحدیث کی شکلین نبی حلیفتہ واماتا نحبتن فقال لا تنظروا الى قول اہل الرائے فی هذا فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة. قال سمعت بالصائب يقول كنا عند رجل فقال لرجل من ينظر في الرأي اشعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویقول ابو حنیفہ مسلح قال الرجل فإنه قد روی عن ابراہیم المصعب انه قال الاشعار مسلۃ قال فرأیت وطیا عظیما غضبا شدیدا وقال اقول لك قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول قال ابراہیم ما احقت بان تحبس ثم لا تخرج حتى تنزی عن قولك هذا. حاصل یہ ہے کہ ابراہیم نخعی نے امام ابو اصحاب الرائے یعنی امام ابو حنیفہ اور ان کے ماننے والوں پر رخ کیا ہے جو اشعار کو مسئلہ کہتے ہیں, اور جب کسی نے کہا امام ابراہیم نخعی بھی یہی کہتے ہیں تو بقی ناراض ہو گئے اور فرمایا میں تو اللہ کے رسول کی سنت پیش کر رہا اور تو اس مقابل میں ابراہیم نخعی کا قول پیش کر رہا ہے, کیونکہ اس قابل ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے, جب تک کوئی توبہ نہ کرے تو اس کو جیل سے نہ نکالا جائے. حقیقت بھی یہی ہے, کسی کا قول معتبر نہیں. لا حجت لأحد مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ سے صحابہ تابعین و بعدہم کا معمول یہ تھا کہ جب نبی کی سنت آ جاتی تو پھر وہ کسی کی طرف التفات نہیں فرماتے تھے. کائن من کان, اور جو بات میں نے کہی ہے کہ لا حجت فی قول حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات حضرت عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس, سالم ابن عمر, مجاہد, امام مالک وغیرہ حضرات اکابر سے ثابت ہے. اور امام شافعی کے قول خدا سمیت الحدیث وہی خالف و قولی صدر کو قولی کا بھی حاصل یہی ہے. یہاں پہنچ کر علماء احناف نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف سے دفاع کی کوشش کی, جس کا حاصل ان کے قول کی تعویل ہے. بعض تو کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو نے اشعار کو مسئلہ نہیں کہا ہے, بلکہ انہوں نے اپنے زمانے کے اشعار کو مسئلہ کہا ہے. وہ لوگ مبالغہ کرتے تھے جس سے سرایت زخم کا اندیشہ اور ہلاک ہدی کا خطرہ ہوتا تھا, مگر اشکال یہ ہے کہ اشعار اور چیز ہے, مسئلہ اور چیز, دونوں کی حقیقتیں الگ ہیں. اشعار کے معنی اعلان, نشان لگا دینا ہے. اور دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے اونٹوں پر نشان لگاتے تھے, دوسرے قسم کے اونٹوں کو دوسرے سے ممتاز کرتے تھے, اور مسلح کہتے ہیں اعضاء کے کاٹ دینے کو. مسلح کی حقیقت الگ ہے, اشعار کی حقیقت الگ ہے. قضا صرح بذلک الامام الخطابی رحمہ اللہ تعالی, لیکن سب سے مشہور توجیہ یہی تھی جو منصور ماتریدی وغیرہ نے کی تھی اور یہی ٹوٹ گئی. نمبر دو, بعض علماء کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے ترجیح الاشعار التقلید کو مکروہ کہا ہے, لیکن ان سے جو منصوص قول نقل کیا گیا اس تعویل کا اس سے کوئی میل ہی نہیں. نمبر تین, راجح معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے ابراہیم نخعی کی تقلید کر لی, اور ابراہیم نخعی کو کسی معتبر طریقے سے اشعار کی حدیث نہیں پہنچی, ورنہ یہ ناممکن ہے کہ ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کو معتبر طریقے سے حدیث پہنچے اور وہ اس کو چھوڑ دیں اور اپنی طرف سے فتوا ثابت کر دیں کہ اشعار مسئلہ. ابراہیم نخعی کے سامنے کوئی ہے کسی کا اثر پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا تم سنا کے قول کا کیا کرو گے. یہاں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے. دیکھیے باب تین عند الاحرام میں حدیث آ چکی ہے. سفیان ثوری عن منصور سعید بن جبیر نقل کرتے ہیں کان بن عمر یدہن بن زید فذکرته لابراهیم فقال ما تسمع بقوله حدثني الاسود بن عائشه قال كانوا ينظروا الى ابي سكين في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مهرم تو دیکھیے ابراهیم نخعی کے سامنے ان نے عمر کا اثر پیش کیا گیا. انہوں نے اس لیے اس کی طرف اتفاق نہیں کیا کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث موجود تھی. تو بھلا ابراہیم نخعی اشعار کی حدیث مسند معتبر سننے کے بعد اس کے خلاف کیسے بول سکتے ہیں اور الاشعار مسلکن کیسے کر سکتے ہیں. ابراہیم نخعی بڑے آدمی تھے. امام ابو حنیفہ نے ان کی بڑائی کی وجہ سے ان کی بات پر اعتماد کر لیا مگر ان کی بات اس لیے ناقابل اعتماد ہے کہ اس کے پیچھے کوئی عماد نہیں ہے, یعنی کوئی ایسی دلیل قرآن سنت کی نہیں ہے جس سے ان کی بات معتبر ہو جائے, بلکہ اس کے خلاف حدیث پاک میں اور سند حدیث پاک میں اشعار کی تصریح آئی ہے اور اس کی سند صحیح ہے. بخاری اور مسلم میں اشعار کی حدیث وارد ہوئی ہیں. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. جو کچھ اس وقت بیان ہوا اس کو اور کہیں. اب یہاں پر سوال یہ کہ اشعار کا بیان تو باب من اشعر وقلد بذل حلیفہ فی محرم عائشہ کے مصنف نے یہاں پر اس کو کیوں دہرایا, اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے پہلی جگہ بالاسالت اشعار کو نہیں بیان کیا بلکہ وہاں تقدیم اشعار و تقلید علی الاحرام کا مسئلہ بیان کیا یا تقدیم الحلی والاشعار میں میقات بلدہ کا مسئلہ جیسا کہ وضاحت کی جا چکی. بالقصد امام بخاری نے یہاں پر اشعار کا مسئلہ بیان فرمایا. اس کے بعد ترجمے میں بدل کی تفصیل فرما دی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے یہاں صرف ابل کا اشعار کیا جائے گا اور بقرہ کا اشعار نہیں کیا جائے گا. یہ مسئلہ قائلین اشعار میں مختلف پیہا ہے. شافیہ حنابلہ تو کہتے ہیں ابل کی طرح سے بقر کا بھی اشعار کیا جائے گا اور علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ صرف ابل کا اشعار کیا جائے گا. یہی امام مالک کا اصح قول ہے. علامہ ابن حجر نے اسی کو نقل کیا لیکن مالکیہ کا تقلید بقر میں کہ تقلید بقر میں تین اقوال ہیں. ایک قول یہ کہ اس کا اشعار مطلقا مسنون ہے, دوسرا قول یہ مطلقا مسنون ہے اور تیسرا قول علامہ ابن حجر کہتے ہیں بقرہ کا اشعار مطلقا نہیں ہے. مالکیہ کے اس میں تین قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ مطلقا اشعار نہیں, دوسرا قول یہ ہے کہ مطلقا اشعار سنت اور تیسرا قول یہ ہے کہ اگر اسی سنام ہو تو اس کا اشعار مستحب ہے ورنہ نہیں. علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ امام مالک کا یہ قول کیا اور یہی ان کا راجح قول ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مختصر میں امام یوسف امام محمد سے اشعار غزل کی تصریح نقل کی ہے، اور غزنا کا اطلاق عرف میں بل کر ہوتا جو صاحبین بھی صرف تفصیل اشعار ابل کے قائل، اور امام طحاوی نے جب تجلیل کا مسئلہ بیان کیا تو ابل و بکر دونوں کو ذکر فرمایا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بدھ کا لفظ بول کر ابل مراد دیا ہے والغیر عند اللہ، یہ پورا کباب کا باب ہم کو لکھ کر کے دو نہ کریں گے لکھ کے تم لوگ نہیں دیتے لکھ کے لوگ بعض باتیں کچھ ایسی کام کی ہو جاتی ہے جس سے بعد میں اس کے کام ہوتا ہے۔ چلو اپنی ہاتھ سے تقریر کرے اور قلادت پہنائے تو سنت مشکل موجود ہے، اور اس کے فائدہ یہ ہے کہ بعض وقت اس پر کوئی آگے جو ہے حکم مرتب ہوتا تو صاحب حدیث سے واقف رہتا ہے کہ آج رہتا کہ نہ وقت میں قلادہ پہنائے۔ چلیے وہی قال ان ذكر عبد الله بن اسحاق قال ان ذكر عبد الله بن اسحاق في بدر في حزم قال ان ذكر ابي جابر بن عمرو بن عبد الله رضي الله عنه في انك تقول الى رضي الله عنه زياد بن ابي سفيان بن سوار مسلم میں واقع ہوئے ان ابن زیاد یہ وقت کہتے ہیں فقد يا عائشة رضي الله تعالى عنها ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال من اهدى في الحرم على ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه قال ان كذا فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس انما انا بدات قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع ابي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى الله له حتى ينحر هديه محمد بن ابراہیم سعید منفرد ہیں، الفاظ سے سعید ساری منفرد ہیں، محمد بن ابراہیم سعید سے، لیکن تمام علماء تصحیح بخاری مسلم ابن تمام ابن حبان وغیرہ کا اس پر اتفاق ہے کہ حدیث صحیح ہے. یہاں بھی تمام علماء اس حدیث کی تصحیح پر متفق. دوسرا جواب بعض علماء نے یہ دیا ہے کہ تقلید غنم کے معنی یہ ہے کہ غنم کے خون کا قلادہ بنا کر پہنایا جاتا تھا، لیکن حدیث کے صریح الفاظ فیقلد الغنم اس توحید کی تبدیل کرتے ہیں. نمبر تین، بعض علماء مالکیہ نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی طرف سے جواب دیا ہے کہ ان کو یہ حدیث نہیں پہنچی ہے، اور علامہ دل یہی قاضی عیاض نے جواب دیا ہے. علامہ دمیری نے حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ بظاہر یہ حدیث مالک اور حنیفہ کو نہیں پہنچی، یہی اقرب معلوم ہوتا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال اخبرنا انس عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت احدى النبي صلى الله عليه وسلم مغتا غنما. حدثنا ابو نعيم قال اخبرنا عبد الواحد قال اخبرنا محمد قال حدثنا ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كنت اقتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقدم الغنم ويقيم فيها كامله حلالا. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عمار قال حدثنا منصور بن معتمر قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور بن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كنت اقتل القلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عامل عن مسلم عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت فقلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعالى القلائد قبل ان يقيما. وبالارشاد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض القلائد من القيم. فرماتے ہیں ان کی قلائد جائز ہیں، یہ جمہور علماء کے مسلک ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کراہت کے قائل، اور وہ کہتے ہیں قلائد نباتات عرض کے ہونے چاہیے. علامہ جرگیر نے اس کی تصریح فرمائی ہے، اور ابن تیم کہتے ہیں شاید امام مالک کا مطلب یہ ہے، اولا یہ ہے، اور سوکھ کو جائز کہتے ہیں. لیکن گردیر نے تصریف کی ہے کہ نبات عرض فلاد نبات عرض کے ہونے چاہیے، سوچ کے نہ ہونے چاہیے. چلو. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها قال قتلت قلائدها من عين كان عندي. وبالاستعاذ الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب تقليد النعل. يعني قلاده کے اندر نعل کا لٹکا نہ جائے، پھر اس کے بعد آیا ایک نعل کافی ہے یا دو نعل ضروری ہے؟ آخری ابن حضرت کہتے ہو سکتا ہے کہ نعل سے جنس مراد اور ہو سکتا ہے واحد مراد ہو. اس دوسرے اعتماد پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں پر رد کیا ہے جو دو نعل کو شرط قرار دیتے ہیں، جیسے سفیان ثوری. اشتراط کہ قائل غالباً ثوری ہی ہوں گے، ورنہ مالکیہ شافعیہ وغیرہ نے اپنی کتابوں میں تصدیق فرمائی کہ دو نعل ہونے چاہیے تاکہ مسکین آدمی اس کو لے کر اس کو فائدہ اٹھا لے. وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن كثير بن عكرمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها قال انها بدنه قال اركبها قال فلقد رايت راكبها يسافر النبي صلى الله عليه وسلم وانا اعرف يعني حدثنا محمد ابو علي يعني كيف شاهد محمد بن مسنى اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں محمد ابن سلام ابن سکن کی روایت میں اس کی تصریح وارد ہوئی. چلیے. تابع محمد بن بشار قال اخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبارسال الى امير المؤمنين في حديث. هذه متابعات بعيده. محمد ابن سلام روایت کرتے ہیں جلالہ ابن جلالہ معمر اور محمد ابن بشار روایت کرتے ہیں عثمان ابن عمر نبی مبارک تو دونوں مشائخ کے شیوخ اور شیخ شیوخ الگ الگ چلیے جلال جمع ہے جل کی جل کہتے ہیں اس کپڑے کو جو جانور کی پیٹھ کے اوپر ڈالا جاتا ہے تجلیل بدن مستحبات میں سے ہے اور اس کے بعد پھر مالکیہ شافعیہ اکثر علماء فرماتے ہیں تجلیل ابل مستحب ہے اور حنفیہ کی کتابوں میں لکھا ہے ابل و بکر دونوں کی تجلیل مستحب ہے قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تجلیل اہل علم کے یہاں ابل کے ساتھ خاص ہے بکر کی تجلیل نہیں ہے اور تجلیل بدن پر سلف کا عمل تھا یہی علم علماء مالک شافعی بصور اسحاق وغیرہ فرماتے ہیں جی وبه قال وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يشق من الجلال الا موضع سنامه سنام قوهان کی جگہ سے آپ کرتے تھے تاکہ تل بدن کی پشت پر چپک جائے ادھر ادھر نہ چکے چلیے واذا نحر انزع جلالا مخافة ان يفسدها ثم يتصدق بها وبه قال حدثنا قبيس بن قاسم حدثنا سفيان عن ابي نجيح عن المجاهدين قال عبد الرحمن بن سكان عن ابن رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها وبإسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من اشترى هديا من الطريق وقلدها فرماتے ہیں کہ اگر کوئی راستے سے ہدی خریدے تو اس کی تقلید کرے خلاصہ یہ ہے کہ جو حدیث اپنے ساتھ لے جائے گا اس کی بھی تقلید سنت ہے اور جو راستے سے خریدے گا اس کی بھی تقلید سنت ہے چلیے سوال یہ ہے کہ یہ ترجمہ آٹھ تراجم پہلے آ چکا ہے بس یہاں قلدہ کا اضافہ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے پہلے دو تراجم منعقد کیے تھے ایک سے یہ تنبیہ کی تھی کہ ترہدی کا شوق اپنے بلد یعنی میقات بلد سے ہونا چاہیے اور دوسرے سے تنبیہ کی اگر یہ نہیں کر سکا اور حدی لے جانا چاہتا تو راستے سے خرید کر کے شوق کر سکتا اور اس کے بعد پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقلید حدی کے لیے تراجم منعقد کیے پہلے تقلید حدی کا ترجمہ لا کر یہ اشارہ کر دیا جو حدی اپنے ساتھ لے جائے اس کی تقلید کرے اور اس ترجمے سے یہ بتا دیا جو راستے میں خریدے اس کی بھی تقلید کرے چلیے وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو زمره قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع قال اراد ابن عمر الحج مع حجه حروريه في عهد ابن الزبير فقيل له ان الناس قائل بينهم قتالا ونخاف ان يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله مصطفى حضره اذا اصنعك ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدكم اني قد اوجبتكم عن حجه الحروريه هي غزا غيا جس پر میں نے پہلے تنویر کیا تھا ظاہر یہ تو وہم ہے کسی راوی کا اور یا پھر یہ کہا جائے کہ اس سے مراد حجاج ابن یوسف کا حج ہے اور اس سے مراد وہ وقت ہے جبکہ اس نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے جنگ کرنے کے لیے کعبہ کا محاصرہ کیا تھا اس پر حروری کے خلاف یہ کر دیا گیا کہ وہ اور اس کے مطلوعین ابن زبیر کے سامنے مرجوع تھے اشهد كما اني قد اوجبت امرات حتى كان لذائه البيضاء طالما كان الحجر والمرات الا واحد اشهد كما اني قد جمعت حجة مع امرتي وهذا هديا مقلدا اشتراه حين قدم فطاف بالبيت وبالصفا والمرات ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر وحلق ونحر وراى ان قد قضى طواف الحج والعمرة بطواف الاول ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير امرهن. فرماتے ہیں آدمی اپنی عورتوں کی طرف سے ان کے بغیر حکم کے گائے ذبح کر سکتا. آدمی دوسرے کی حدیث اس کے علم سے اتفاق ذبح کر سکتا اور اگر بلا اجازت ہو تو اس صورت میں حنابلہ تو فرماتے ہیں کہ جائز ہے اور مالکیہ شافعیہ فرماتے ہیں ناجائز ہے. حنفیہ کے دو اقوال ہیں. قول قیاسی تو عدم جواز کا ہے اور قول استحسان جواز کا ہے. عدم جواز کی دلیل یہ ہے کہ مقصود عبادات میں خود صاحب عمل کا عمل ہوتا ہے، یا تو وہ خود کرے یا کسی کو اپنی طرف سے نائب مقرر کرے. اور قول استحسان کی دلیل یہ ہے کہ اصل مقصود حیوان کا تقرب کے ذریعے تقرب الی اللہ ہے، خواہ خود کر لے یا کوئی اس کی طرف سے کر دے. میرا خیال یہ ہے کہ امام بخاری فریقین میں سے کسی کے ہم خیال نہیں، بلکہ وہ ایک تیسرے مسلک کے قائل، اور وہ یہ کہ مرد اپنی بیویوں کی طرف سے کر سکتا ہے اس لیے کہ ان میں باہم ربط ہوتا ہے، اور نیز حدیث شریف سے صراحتاً اس کا ثبوت ہے. ورنہ اصل یہی ہے کہ جس کی قربانی ہوگی وہی ذبح کرے گا. بعد یہ سنگھ مصنف نے ترجمے میں ذبح کی تصریح کی ہے، حالانکہ حدیث بعد میں نہ کا درد ہے. وجہ یہ ہے کہ دونوں کا مقصد ایک ہے، اور نیز یہ حدیث آئندہ سات تراجم کے بعد آ رہی ہے، اس میں ضرب کا لفظ وارد ہوا ہے. علماء فرماتے ہیں ابل کا نحر ہونا چاہیے اس کے غیر کا ضرب، اور حسن ابن سارے نے نحر بکر کو مستحب قرار دیا، مجاہد سے بھی منقول ہے. لیکن اگر کسی نے مزدور کا نحر کر دیا، منحور کا کو ضرب کر دیا، تو یہ بھی جائز ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے، یہی جمہور علماء کی مسلک ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن عبد الرحمن قال سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعده لا نرى الا الحج. فلما دخلنا من مكه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هجر الى طاف وسعى بين الصفا والمروه ان يحل. قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى زاني. قال يحيى فذكرت للقاتل فقال اتتك بالحديث على وجهه. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں منحرے منحر منا ہے. امام کے پاس سراحتن کوئی ایسی حدیث نہیں تھی جس میں منا کا منحر ہونا مقررہ ہو، البتہ ایسی روایت تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ منحر منحر کرنے کی تصریح ہو، اور آپ کا منحر منا میں تھا، اس سے معلوم ہوئے منا منحر ہے. ایک حدیث میں تصریح وارد ہوئی ہے کل فجاج مکہ منحر و طریق کیا ہے ومنا منحر. چلو وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن وصبي قال عبد الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عاقين عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ينحر في المنحر. قال عبيد الله ومنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا عمرو بن رياض قال حدثنا موسى كل منا منحر وكل حجاج مكة منهر كريم رواه بذل كريم الناصر أنتبنا عمر رضي الله تعالى عن مكان يبقى حرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حجاج في سمر حضر والمملوك وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من نحر بيده اگر کوئی آدمی قربانی اپنے ہاتھ سے نہر کرے تو سنت میں اس کی رسم موجود ہے. امام بخاری نے یہ بتا دیا نہر بریت لازم نہیں ہے, جائز اور ثابت ہے. علماء نے لکھا ہے اصل تو یہ ہے کہ آدمی اپنی قربانی خود کرے, لیکن اگر کسی سے استعانت لے تو استعانت لینا جائز ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت قربانی ہو رہی ہو تو اس وقت قربانی والے کو موجود ہونا بہتر ہے, اس وقت اس خون کی وجہ سے صاحب قربانی کی مغفرت کی امید ہوتی ہے. ہذا حاصل ما قاله امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی. اور یہ جو بات علماء نے لکھ دیا کہ کوئی کسی کی قربانی نہیں کر سکتا ہے, آپ جنہیں غربت فرماتے ہیں سے مراد وہ صورت ہے جب بلا علم کے. چلیے وبه قال حدثنا سعد بن بكار قال حدثنا وهب بن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله تعالى عنه ذكر الحديث قال نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبعة بدر قياما وضع في المدينة قبل شهر عملقين عقلين مختصرا ذكر الحديث يعني راوي نے باقی حدیث کی تصدیق ہے, راوی سعد بن بکار کی طرف میں عائد ہے اس لیے کہ بخاری نے یہاں اختصار کیا اور ایک باب کے بعد یہی حدیث آ رہی ہے. مکمل سہل بن بکار ہی سے وہاں بخاری نے نقل کیا ہے. مختصراً بے آتے تو بے خوشار نہیں کہیں سے کہیں ملاتا رہتا ہے. مختصراً مانا میں نے حدیث کو مختصراً پیش کیا ہے. وبه اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب نهر الابل المقيدة باب نهر الابل المقيدة. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب آدمی اس کا نہر کرے تو اس کا ایک پاؤں بندھا ہونا چاہیے. نہر ابل مقید حنفیہ کی مسنت ہے. امام شافعی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں غیر معقولۃ الید نہر ہونا چاہیے, اور اگر کوئی عقل کرنا چاہتا ہے پاؤں باندھنا چاہتا ہے تو ایک پاؤں کو باندھ سکتا ہے جائز. غالباً بخاری نے اس ترجمے سے امام شافعی کے اسی قول کی طرف اشارہ کیا اور تعریف کی ہے. حاصل تعریف یہ ہے کہ شافعی تو غیر معقول نہر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور حدیث سے نہر معقول ثابت ہے, لہذا یہ راجح ہے. چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زرعين عن يوسف عن زياد بن جبير قال رايت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اتى على رجل قد اناخ بدنك وينهرها قال ابعثا قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال شعبة عن يونس قال اخبرني زياد وبالإسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب نحب البدن قائمة. باب نحب البدن قائمة بدنہ کو کھڑے ہونے کی حالت میں نہر کرنا چاہیے. یہ ائمہ اربعہ رضی اللہ عنہم کے یہاں مستحب ہے اور عطاء و طاووس سے منقول ہے کہ بارکتن نہر کرنا افضل ہے. یہی مطلب آپ موفق ابن قدامہ نووی حافظ ابن حجر نے سوری اور ابو حنیفہ نمبر تین موفق ابن قدامہ نووی اور حافظ ابن حجر سوری اور امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے کہ قیاماً مبارکتاً دونوں مساوی، لیکن امام ابو حنیفہ کی طرف یہ نسبت غلط ہے. ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ نہ قیاماً افضل ہے. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وسنه محمد صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس صواب قياما وبه قال حدثنا سالم بن بكر قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابة قال حدثني رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر على بدر قياما. نهر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبعة بدر قياما. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دست شریف سے سات اونٹنیوں کو قیام النہر فرمایا. آپ نے اپنے دست مبارک سے کتنی اونٹنیاں نہر فرمائی؟ حضرت علی کی اس حضرت انس کی اس روایت کی تصریح ہے کہ وہ سات تھی، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں مسلم شریف وغیرہ میں وارد ہے نہر سلاسوں سے سکین بدن تنبیہ دی ثم علی امر علی کو نہر الباقیہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست کریم سے 363 کا نہر فرمایا. ثم امسک و امر علی کو نہر ما بقیہ، پھر اس کے بعد آپ رک گئے اور علی کو باقی کے نہر کا حکم دیا. اور امام ابو داؤد نے حضرت بطریق مجاہد حضرت علی سے نقل کیا کہ آپ نے 30 کا نہر فرمایا اور علی نے باقی کا نہر فرمایا. عرفہ ابن حارث کنڈی کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلوایا اور فرما خود بیت پر الحربا، اور آپ نے اعلی حربا کو پکڑا اور نہر کیا. حضرت انس اور جابر کی حدیثوں میں علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے 3 طرح جمع کیا. نمبر 1، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 7 کو نہر کیا اس وقت تک انس موجود تھے، وہ وہاں سے چلے گئے اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری 63 کی نہر تک موجود رہے، جس نے جو دیکھا اس کو بیان کر دیا. نمبر 2، آپ نے 7 اپنے ہاتھ سے نہر فرمائی اور باقی 63 کی تکمیل کسی نے آپ کی موجودگی میں آپ کے امر سے کی. حضرت انس نے تو صرف ان 7 کو ذکر کیا جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے نہر فرمایا، اور جابر نے ان باقیوں کو بھی شمار کر لیا جن کا نہر آپ کی موجودگی میں ہوا تھا. نمبر 3، 7 تو آپ نے خود نہر فرمایا بلا شرکت غیر، اور 63 کی تکمیل دوسرے کی شرکت سے کی، حضرت علی کی شرکت سے کی. انس نے غیر مشترک اونٹنیوں کو ذکر کیا، ان اونٹنیوں کو ذکر کیا جس کے نہر میں کوئی شریک نہیں ہوا، اور جابر نے تمام کو ذکر فرما دیا جس کے نہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے مبارک شامل تھا. آپ ابن حجر اسقلان رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی و جابر کی حدیث میں جمع کرتے ہوئے، 30 تو حضور نے نہر کی، باقی 37 حضرت علی نے، پھر ماں بقی 35 حضور نے کی. آپ سب کہتے ہیں اگر یہ جمع چل جائے ٹھیک، وہ اللہ کا معافی رہی ہے، ایسا آپ کے اجماع بالکل خلاف ظاہر. سب سے افضل جمع کی صورت یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ حضرت انس نے 7 کا مشاہدہ کیا پھر وہاں سے ہٹ گئے، اور جابر نے پورے 63 کا مشاہدہ کیا، جس نے جو دیکھا اس نے اس کو نقل کر دیا، لیکن جابر نے اجمال کیا تھا. ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 کا نہر بلا شرکت کیا، جس میں سے انس نے 7 کو نقل کیا اور حضرت علی کی روایت میں 30 کو ذکر کیا گیا. اس کے بعد 63 کی تکمیل آپ نے علی کی اعانت سے کی، اور 63 کے مکمل ہو جانے کے بعد پھر ماں بقی کی تکمیل علی نے خود تنہا کی. اب اس تقریر پر ساری روایتیں جمع ہو جاتی ہیں. وضح عمل مدینہ کبشین عمل خیلی اقرن عمل فی قبل اقرن